वचन मत हो। ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल। ध्यान शक्ति की धारा अभी यही आनंद का द्वारा, अभी यही आनंद का द्वारा, अभी यही आनंद का द्वारा। है कितना यह जीवन प्यारा, है कितना यह जीवन प्यारा, अवसर है अनमोल मनवा, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल। चलती चौकी देख कर दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, साबुत बचाना को। जो पकड़े है कुल किनारा, वो मानुष उलझन में हारा, वो मानुष उलझन में हारा, वो मानुष उलझन में हारा। जीवन है एक बहती धारा, जीवन है एक बहती धारा, राम नाम रस घोल मनवा, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल। दोषों ने शिष्यों को जगाया, अंतस का लोक दिखाया, अंतस का लोक दिखाया, अंतस का लोक दिखाया, शाश्वत का संगीत सुनाया, शाश्वत का संगीत सुनाया, पीपा यो अनमोल मनवा, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ध्यान प्रेम की ओलो पी कर, ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल, ओशो ओशो बोल मनवा, ओशो ओशो शो शो।